na suyuti melon ci jamonom ci bari ay talif mi ñaanal señ bi nak yalla yokuko teranga yokuko mucc ak jamm gën ko fi yagal té nak gëna taraxal ak nonam gëna ruslo takay baña ko añaané mu ñaan sax ku koy baña ko añaané yalla dal di koy ray rek gënne ko aduna ihtimamuhu li moy ak yittewum ihtimamuhu deqtina al kutubi ci fagu téré wa amma ihtimamuhu dal yittewum nga bil kutubi ci téré fa innahu naka mum kan nekkon na la ira du gis kitaban ak téré walaw takarrara ak donte bamuna indahu fa mom illa ishtaraf dara mu jënd ko bima ci la nga xamni arada nam nako rabbuhu boromam ba kasiran lu bare bare ma lu jeggi dayo ci bare ajidu lay fek fi kutubi ci ay terem ma lo xamni yabul khu dana jot hashra nusakhin fukki ya ene fukki kopi min kitabin ci ab tere wahid mudi ben ba kasiran lu bare bare ma lu jeggi dayo ci bare yu ajiru lay fay ahl al qatt ñom bindu al hatan mi ajira fet wa yuskinuhum tamulen dekkal hinda hofa mom wa yubajjiluhum tamulen di magal ne day tambale wax nak ni señ bi fonki won xéti téré rek lepp lu xétu téré mu tambale ko ci wax ne téré bu musa gis ñi diko jaay rek luko kokay jaayé mu dal likoy jënd du ci jekki di waxale mba dara don ci sax téré ba amon nako ay yoon yoon tuté rek mu dal likoy jënd mune lu bare bare ma gis ak téré bo xamni señ bi dana ko am fukki yoon manam téré ben la waye señ bi amna ca limu fukk mune lu bare bare ma gis mu fekk ko rafet bindu mu andi ko mu nekk ak mom mu diko bindal mu diko fay té da nga gis mu fonk ko lol diko magal ndax na mëna bindé bindu mu rafet wal mimma bokk na ci la nga xamné jamaa dajalé na min hu ci mom ma lo xamné la yara fu difal xam qadruhu ak kanam al masahif khayti kamili indaho nekkon dafa mom ma lo xamné yasir dina ëpp yasidu halami atay mushafin ci ñaari téméri kamil kama samatu ni ma dégge kama samatu watara da nga gis hinda fofa mom kasiran lu bari min kutabi ci ay bind kat la yashtahiyun duñu soxla wo duñu liggéey illa fi khatil masahif dara ci bind kamiliya bay jahaluha te dana def kamiliya fil awhiyati ci defukaaya al hasanati ajrafat wa yuhattiruha timulin di gettul wa yuhattiruha ifal nat ko lañ dal wala yashtariha tudlin jind dilen jende illa bi kaseer ndare ci aji bari ta'siman gir magal li kitabillahi ni terim yalla ba ta'ala muy nak li nga xamni mom fi bi da ko deggon deug ko xamni yemina lol moy lu xeto kamil mune xeto kamil mom lam ci dajale won mune su taxam nu mu tollu lim ci tek nak ne nenañu la fa nekkon upp na ñaari téméri kamil yaakar na ni mom du koy upp lol lol lol tax deug la sax légui na kamil gëna yomb ndax moy li waye bobu it bind kat yi da bari lol té benn bis rek la señ mat la ñu xamné dem na ko ci ay kamil dafa takku gune da nañ gis ñu bare bare ci talibé yo xamné dañuy mëna bind serigne bi fétalé leen bind ay kamil dong nga xamné bind kamil moy chenou tarbiya té itam kamil yo nga xamné mo la señ bi am da leen di wutal ay defuka yu rafet rafet di ca setti lat ko lañ kuy jaay sax kamil mu dal di koy jënd tayit lu bare bare lay jëm di kamil ba ngir rek magal jëme alquran ji japp ne alquran mom ki mëna ko jënd lo ci joxe taxul nga joxe jëgam balamma shaah bashiwe hubbuhu sopam nga jël kutubi ñel téré fi nasi ci bir nit ñi jala bo ñadi nañu ilahi jëm ci mom alkutuba téré min kulli nahiyatin ci gep walu ba'idat ngi aji sori wa sarati mujju kul rajulun jep way qaddu ho jëng bindam hasan ajrafet la ya'tihi diko dikkel wa yu'ajiruhu tem koy fay muy bind sami'tu degnaani andaho nak mom sakana dekkon ma ho andak mom shabun wa khabane min bani daymana u bok ci bani dayman hasan katbi koy ajrafet bind haman jiruat ta aqtahu te mu jox ko alfa uqiyatin juni ogiya wa kashiran ak lu bari min tiyabi ci ay yere al hasanati ajrafat al hasanati wa jamalayn ak yari galem hatta ji tamaha ba dajé hindo fofu mom dinal kutubi ci ay téré dinal kutubi ba lo xamni lamira musif ko gis inda ahadin fa ken minal mutaqaddimin ci way jitu ñal wa sarati mujju la tuhraqu deful lak la ho ñel ko nusratun ab yah min kitabin ci ab téré illa baqiyat ndare bu dese nu saxun ay yah haji rasul yi di aji limu manam yu bari min hu ci téré bobé bu ne bi señ bi bëggé téré ni té nit ñi xam ko manam bi nit ñi xamé rek ni señ bëggé xéetu téré da tax rek fenn fu ne ay nit bayiko fa diko andil ay téré barab yu sore sore sori ay nit difa bayiko diko andil ay téré kum gis tam nga ñëw té rafet bind rek dal lay wax nga tok diko bindal mu lay fay ci lolé ngay bind mu ne deg naane amna wax baani wu bokkon ci banu dayman diko rafetone bind señ bi téewon nako diru at mu diko bindal waye jot na ko jox ci xaaliss rek lu tollok juni ogiya jox ko itam lu bare bare ci ay yere yu rafet rafet ta for ak yaari gëlum boole ja lutax nak mu mujju lim amé ci ay téré bari bari lay bo xamné manes na né ba chef ta gis ci ñako jitu won ku ci am ci ay téré nana tollu mujju na ben téré rek nim ko waxé won man na fa baré ak lim manam ben téré bi da koy am ay yoon yu bari bari nga xamné bu amé ci lak yit yenn yu mom dess fa walamma arada ba mu namé ak jahaba dem ila ardil bayadin jëm ci sufus ñu wax ña muy nari gannar ya istasharahu diisu nako baadu ikhwatihi len ci mbokum ay yahmilu ñu yanu ma ho and ak mom shay an dara ñal kutubi ci ay téré fa qala mu wax lo ñal ko daha bayi len fa inna manzil al kutubi naka karu téré mahi an nang man fama makasa ci saxut ashuran ay wer hunalika fofé hatta jitamaha ba dajé inde ho mom ñal kutubi ci ay téré ma lo xamné la yu arafu diful xam qadruhu ab kamam manam ab tonu wayam fala bu buxi te desalut kitaban ak téré hinda ahli tilka al ard fañu sosé suuf bayna shiray digënté jënd wal hadiyati ak jox adiya wa arani wanan ma sax fi dalika zamani ci jojé jamono turatal mukhtar ibn buna turat al mukhtar ibn buna rahimahullah allati turra ba nga xamé ni ja'alaha defon nako hala alfiyat ibn malikin bi khatin ci am bindu mutawakh ci mu ejji di gudomu wa qalti mu wax li ñeel ma hadihi li hibatu akmayla min la ko tukki ci yalla min allah ta'ala ishtaraytuha jande nako bi samani awaqin ci juroom ñetti ogiya ba annaha andok nako mom du bax def nako jaye hunaliko fofé bi salash ci ñet arbahin wala ñent wa ma hatqrarha ak andak ba mom ga hinde fofu mom wa qillati ihtiyajihi ak neew aji wom ga li hajum ci mom mune bisun bi de gadam gannar ñen ci bokk yi dañ ko ne deno yenu yenu téré yi and ak yow ñew balé ko ni jëru ko amna garuk téré ba nopi mangi karuk téré waye ne bi ñewé gannar ay wé rek la fam la fa day ci ay téré fofé ci mom bari bari way bo xamni mënis ta xam nu mu tollu yeen téré du ko jënd yeen yi jox ko addiya man nga ni dal téré yépp yépp nañ ko ko yeemu jënd leen yeen jox ko ko addiya mu ne wonon na ma sax ci jamono toratu bobu nga xamni al mukhtar ibn buna moko def te ñu ne ko al ihmirar ñu seen dooran na ma ci ben seen bi ma li day bu téré bi day may la guma yalla may rek ndax ma ngi ko jëndé juroom ñetti ogiya te mu ne kat ñu ko daan jaay rek ñetti ogiya mba ñent ñu nak bu seen bi ne ak may la guma yalla may ndax ma ngi ko jënd juroom ñetti ogiya jappé ko may fekk na kat téré bobé du fa ben amnako ay yoon yoon ba na putam boko déssé danaka amu ci jenn yitté ju toll né diko wara jëndé ñaar ciat lañ da jëndé téré bobu iqtina'uhu ak faggo di kutubil mazahibi ñeen téré ngiriya al arbahati yadiyent ni bëgg wax nak ni señ bi amé won yitté ci dajalé mbolém téré yent ngir yépp ak non ca taxawé wamin ulu himmatihi bokk na ci kawé yittém ja wa futu wathi ak ko ñambaré mak ciawartém annahu nak mom jamaha dajalé na kutubal a'immati téré jitiya al adhati ñadi ñent al adhati alayhim ridwanullah indahu fa mom wa hadhihi tali ma fa'alaha dufuku ahadun kenn qablahu ci ak jëkum bi ulama al maghribi ci borom xam xami maghrib wala min mulukihi du ci ak yoonu ci ay buram wa man tabaha te yewuton wahidun kenn minhum ci ñoom li hadhihi al qaslati ñel ci la jikko al hamidati yari ñu sant ta kana ta nek lo di ko ñel bi ha ci mom majiyatun ngeneen ala kulli mun ci kep ko xamne yadda yi dana wote al fadla ngeneen waxul wal himmati aqal yite wala yadlukhu te du jot ahadun kenn bin al hasad ci kañaan wal inkari akuk bëgg wéddi ay yadda yi mu wote ijtimaaha dajuk téré yoyu hind ahadin fa kenn qablahu ci ak jëkkam bil maghribi ci maghrib mu ne bokku na ci yitte ju reey ju yàlla deful sëriñ bi ak njàmbaaram ak cawarteem ak bëggam lu baax mooy fexe woon na ba dajale mboolem téré yeenti mbir yi nga xam ñoo gën a siiw ci lislaam te nga xam ne mbirum maalik men la ci bu ni amul kenn ci boroom xam-xam yi nekk fii ci maghrib ci sow bi amul ba tey kenn ci buuri sow bi amul ci kenn koo xam ne mas naa dajale téere yooyu yépp amul ci sax ku amoon yewuteg taxaw ci jooji yitte mooy dajale téere yooyu kon nag loolu lu ko yàlla may la mu gënee ko féetee ko kaw mbolam ñi nga xamne ñoy wax ni deugal lu bax te lu bax jaral na leen lune mune nak defana ne lu way mëna weddi ak lu way añaan do jott mukk di wax na suñ bi kat lolu ñëkki wuko ne da ñoy defana lu way ñeneñu yalla ak lu añaan ak lu bëgg weddi di jekki mukk di wax lu mel nonu wala mustashrafat ba nga xamé ni yoqamtikuna himmatuhu yitim ilaha jëm ci téré yoyu wa dalika tolole moy andho naka mom raa gisoon na fil manami ci nelaw anul aymata naka iliman yoyé alayhim ridwanullah atawhu dikal nañ ko wa sallamu te ñu nuyu alayhi ci mom wa raate mu gis fi awjihim ci seen kanam annahum naka ñoom yuhibbun dañ ñu sopp yuhibbuna ijtimaa kutubi madahibihim dajek tere seen ngir indaho fa mom wa qaltum wax abiyat ay bayit fi zalika ci lolé fi zalika lam takun yoy nekatuñu maxe di and ak man alana legi falamma kana bo mu nekké fil ghadi ci ëlëk sa da ha wona akhahu mbokam ibrahim wa khalifatahu tay wutatam wa mutawalli halihi ta aji fetewo ak feccem wa haqdi ak fasam wa qassata min yatni halihi ci mom ak qissata qisaba fa khalta mu wax lo ñal ko mar rayu ana li khalat ba fi hadza ci li qala mu wax lo ñal ko la budda mën ta ñak mini jittimaahi hadhihi al kutubi ci dajje yele tere indana finun wa kanu nekkon akhuhu mbokam ibrahim hazami khalili di sama kharit la yajhadu du laq ani welisma shay an dara min umurihi ci ay mbiram fa dahani tam woma wa kharajna te nu genn ila khalaiba ci allu ba wa qaltu mu wax li ñelma a sheikhu serin bi arsala yonena ila jëm ci man falamma ataytu bu ko dikale qala wax ni li ñelma kaza nangam wa kasa ak nangam wa asharatu mujinji ilay jam ci man to an ko ci nakay wa antew ho mom alisi moy ko nga xamne tahmil da nga yanu liwa hadhihi masalati rayaw bile basala manam rayaw bile mbir xultu ma wax la ho ñal ko am ko sudna sax saxatun wen waxtu ujibu ko te male tontu fastakhartu dama istikhar allah yalla wa sahatu hotima nango ko dimbule ala zalika ci lolé wa tayaqantu mawlu ni anni naka man la ulaqi duma tasek illa ma dara la nga xamni wahib dana ko sop bi barakati hadomi mukhalafati sheikhi ci barket ñak juyok serign bi wa kana nekkon na nak zalika lolé huwa mom zaman ta'alluqi di jamono sama gapundu sama jeddulu bi ci serign bi mune nak bi seen bi amé yitté jutal nonu té moy dajalé mbolém téré yi borom yent ngir yi dafa taxaw té mu ci sotal yitté joju da fekk né bir ma ngi tambalé ci señ bi gënt ci ay nelaw ba bu gis bu wéré wér ci ak goudi yent kilifa yi ñew nuyu ko mom señ bi mu gis seeni kanam te nañ koy xoole ak nam gis seeni kanam mu jàpp ni ñoom ñi dañoo bëgg kenn ku ci nekk mboolem see téere téere yi aju sam ngir yépp nekk fii sëriñ bi ku nekk ñoom daal bu sëriñ bi xoole kanamam lam cay gis mooy moom mi bëgg na téere yi ngiréem yépp nekk fii sëriñ bi dama sax ba sëñ bi gisee loolu ci guddi ga wax na ci ay bayit yoo xam ne fii mu nekk daa ko mokkalutu te wërewu ma ko waaye am na bayit yi waxoon di ca leeral nim gise yent kilifa yooyu ci guddi googee ca ëllu sa nag mu daal di woo mbokkam mi nga xam ne ab taalibe ma di wuutaatam yoreel ko ay mbiram ci fasak fecci lepp mom la ko fetale muy cernu ibrahim ñamul señ bi wo dal koy netti lolu mu gis ci guddi gi ne ko nak mo ci xam faawu day ñu fexé ba téré yoyu dajé fi yépp am fi mo mi talif mu ne da fekk nak maam cierno doon sama xarit do faral di laq dara daanaka ci ay ngirum maam cierno woma nak ba nu wéet mu ne sëñ bi day taw yéne woon ci man bañi yo mu ne ma nangam ak nangam moy net liko dal lam gis ci guddiga yent kilifa yoyu kilifa ngir yi ñew ci mom ak lañ bëgg ci kenn ku ne ay téréem nek fi sëriñ bi ne ma ma ci ñu waxe lool ne ma lool la ma sëñ ju wax da ca tek na ma yow ñu nak lu mel non yow la defé ne ya ko mëna topato mané ko mayma ab diir ma ñew tontu la fekk do woné dama bëgg def list ci xaar ba xam dana ci mëna jublom deet naka ma list ci xaar yalla nak dal di xamné rek dagal mom yitté sëñ bi jam rek ci jëk jam ci mujj wër na mëne mom ñaka ju yok li sëñ bi bëgg rek lu baax rek la ci am fekk bobu it lay doora jëgul sëriñ bi bok ci ay talibé hala ani anu naka man ma rakibtu musuma war bahran geej qabl dalik ci ñëk lolé wala asmahu te degguma kalimatan abbat min kalam an-nasara ci waxi nasrani wa hadhihi al-kutubi la tere la tajtamihu du dajé fi madinatin ci ab dekk min mada'il islami ci dekk l'islami ghayra misra ndare misra ba ghayri misra ma bu'di masafatiha and ak sori ak diram wa hadami tawassuli ak ñak jotliko ga ilaha jëm ci mom illa fil bahri ndare ci geej gi illa fil bahri wala wa dhab te demut mahi and ak man ahadun kenn a'rif khudna xam kalamuhu wa xam ba tawakkaltu ba wakilu alallah ci yalla wa dhahabtu tamadam wahdi man rek wa ataytu tama dikke bi ha ci mbolam tere jami'an bolu sen fi asrahi muddat ci gën ja gaawi ab dir mune bi mana maam cierno kon day dana ci jema taxaw bobu kat neena musuma aw ci am ndox musuma dug dal gal tay xawma dara ci waxi tubaab te xamna ne gu dugge fi gal taw rek xamoon dara ci lami nasrani dana ca baax waaye fekkul ma xam dara benn baat ci waxi nasrani te mu ne it fekk booba téere yooyu kat benn dëkk dong laa defe ne moom ku fa dem man fa am yépp yépp te mooy misra ba misra gis nga ni mu soree ku fa bëgg a dem ci yooyu jamono faaw rek nga aw ci géej gi gaal rek ngay jaare mu ne it booba kat andu maa kenn koo xam ne noo bokk lami ñu ni wax bàyyi téew rek ma wakirlu ci yàlla dem man dong waaye yàlla baaxe ma diir bu gàtt rek ma daal di indi mboolim téere yépp wa fi tarix ci yoon wa suriixa sàccefoon na baadu fiddati lenn ci sama xaalis washtaraytu ma jënd washtaraytu alkutuba téere ya bi baqiyatiha tala ca des fa aataani te jox ma allahu yàlla di barakat cheikh yi ci barkeb sëriñ bi mufti misra ki nekkoon mufti misra maanaam kadaa ubbee ca misra madaxtuhoo tagg naa ko bi qasidatin ci qasida bi qasidatin fa ajabatu te mu yëmuloo ko ijaaban ak yëmuloo wa ajaabani te mu tontu ma lamma rajawtu ba ma yaakaare minhu ci moom ijaaban ak saxal fa aataani mu jox ma min adahabi ci rus maa loo xam ne tazawattu yóbbuloon naa minhu ci moom washtaraytu ma jënd washtaraytu ma la nga xamni uhibbu dana ko sopp min al kutubi ci ay teeru nafsi ñeel sama bop mune yalla dama na to ci yoon wi ñu sacc len ci xaliss meeron manam len ci xaliss meeron ñu sacc ko bu xam nak la ca dess tind ci teeru yi señ bi waxoon yalla baxima itam tagne mo nekkon mufti misra dama ko tag rek qasida go xamni dal neex na ko lol mu dal di may dox mo xamne do mu sokk ak yobbal mu lu bok ci xet wirus lama jox jëndal na ci sama bop ay téré yo xamne bok te yima sëriñ bi jëndulo wala ma ataytu bama dikke an shattu saddalna a sheikh sëriñ bi hafizahu yalla nako dole wat allah yalla qasidati sama qasida al muhaddadata gadi gu sallal الرائقه الالفاظ كي اجيملو اي بات المستحضره غادي نيهلو منها بوكنا تي نك قذها جابلين دفاتر ني اي كغو لا يخاف يدرغال جيل يسوا اجي توغالين نيوم قطع اللسان جيموك لامن وزلت المرتاوي اك ترخيص اجي جيخي جاخا دي بما نيوي نك amna xassida gu mu wax ni xassida gu rafet rafet gu neexa deg neexa jang gu waxante ko serigne bi diko xamal ne ko limu yoni won lepp sotina ma tambule ko ci deer yaangi ni ay kaddu yo xamne ku deg ko togalel ko xamne do deg ci mom dara ci ngeumte ba ñu ñu jexi jaaxa sey bo def na ñoom téré ñi ay xarit ñoy bokkal di tok sa yu ne té woné né téré ñi wétlu ko ci gune rek mi ngi né fashrat nanal hani an bir mu koy aji bet kul safin jep aji sel daari ngir aji sedd yashi te dana safara asada khundun min bahri kulli kitabin ci geejju bëpp téré bu ñu sëñ bi bëpp téré bo xamné bu ñu yitté wala ci li nga ma yoni woon mi ngi ni téré bo ci japp rek sa aajo ci taxon nga diko yitté wo daldi fajo melne ku bëgg naan daldi am ndox mu sell sell mu neexa neex mu sedd sedd guy mu mëna dàq aw mar unzur xoolal tasaanifa sharifi taalifi sharif ba almurtada ka di kuñ gërëm alshafiii te mooy alshafiii xula satil aqtaabi may tànneefu xutubuya walhambaliya kojug hambalka bi ahmadu bnu hambal axat tuqaa kay borom ragal yalla ga ko jappal kut daho ay tere wa aba hanifata ak aba hanifa sayyid al qutabi may sangup way khutba ya la shirta yalla bo deñ takshifu di wun ni an kawa'i biha wal shiyan way yekati ko ay wen la na ñel in tahtajib dem da yiru adiyalu kulli ki'abin bicci mbolam mo yëkëti ko ñu ay wëm mu ne sëriñ bi xolal li day moy talib yi aju ci ngirum ak imam shafi'i mu bax momé nga xamni mo doon kilifa ko xutubu ya ne ko li it moy téré ahmad ibn hanbal li itam moy téré abu hanifa takoyen ne ko seri aju ci ngirum al imam shafi'i ñi ngi ni teri aju ci ngirum ahmad ibn hanbal mi ngi ni teri aju ci ngirum abu hanifa mi ngi ni mu ne ko nak yow mi yalla may nga xam lepp ndax yalla la ko xamal ah yalla bo dañ rek dinu tete ni ci laq won ci xeti xam xam ngawon nuko melna rek xam xam yu rafet rafet melna ay njege mar yu ñu muuroon nga muril nu seeni musoor lu dal di jiss seen kanam yu leer ya bok seen lo nak tudut al imam malik manam qasida ji am lu ci dag lo xamne bu ñewoon nga gis ca turu malik manam itam señ bi fekk mu am téré ayu ci yoonu malik ba nga xamé né bo muy jënd itam jër lu mu leen di jëndalé nga xamné kon jëndalé wu leen haza ki muriduka moy sa talibé qad ataka dikkal na la bi kulli ma ci lepp lo xamné yajlo dana wuñ dana muri sadal azhani khoma gu xelya wal albab ak xelya batay ma zala diñu ton yafri di dok kulla bahrin jek ke taamu ho go xamne tiafkam taamu sabi moy tiafkal xetar ba nga ne moy tiafkal sab rek bil haqi ci bat wal lahawat ak ay boli mu ne ko man may sitalu bi nga xamne man nga yoni won ba andi na téré yi andi na leen nak ni way bëgg xam rek bi gi ci bir téré yi damay dem nak ci geej gi la awon man naane lu naqari lu ne mos na ko lu met lu ne dal na ma hatan sana bo mu delu ci min arabi misrin baye ko soufu misra lam ya da dayut fiha ca mom kitabun ben tere ba do toli tilabu ci ganaw yagu sakuga fa atatu dikena minha tukke ca misra bil lubabi ca tanefo ilayku mo jom ci yeen wa taraktu ma baye ma lepp lo xamni khat kanu nek na ghayru lubabi du nungu tan do tanef faftah yalla nga ubbi lo ñal ko babal futuhi buntu ubbi ya fa innahu naka mom qad rabahu siklo nako irtitajul babi tej buntu ba an holis ko ne ko man satal yu bi mangi ni baye ko misra mbolum teer yi nga soxla wo andina ko ni nga fu baye rek dama japp ne du sa yitte amalu la jariñ waye teere bu fa amon solo rek ci li nga yitto andina ko ba ngi ñaan nak nga doli ma ubbil buntu taju aajo buntu may yalla buntu yépp yu ndax man ka da mel ne sama buntu yi dafa taju kon nak ubbil ma buntu bi wa fi dalika safari ci bobu tukki al mubarak bari bu barkel an shatu la sosé الرحله تقصد تكبه الفائقه باي اجكوه ذات المعاني باي بروم معناها الرائقه اجيملو التي رحله باغا خمني قلت وخنا فيها تي نيوم ني لما تحرك با ينغتو البحر جيج وسرت تم مجي وسرت تاني دانا كون في خيد ماغي نيك تي جينغ من شده الفصح غير تبو تيت وكثره الميت اكبر mir muhajjian mir ma aji defal nafsi ñel sa bop lamma tayaqantu bi wulu al gharaq labga wa atratha te gar ko ihwami fasay titi tit wala wayri tit wal farakh ak tit batay الفرق بفتح رأي من الخوف من رجل ولم أسأل دجمون أقول دوخ للنفس نيل بكن بي إذا ما لقيت نيام تشنات دران لور أو أذن ولا لور بتاي في البحر تيجي في البحر يكون صابرا من الأقمون فما ألم ويتوت يوم بنوس من حرج بن خطقت إلا أتى dara bu dikke al faraju wi jikko jaqare la min rabbina tukki sunu borom al hali bi aji kawe mune tukki bobu ma sun bi yoni won bari du wuti tere yoy bind na ca ab tere di ca wax jaar jaar yi tukki bi wax na ca ne ba geggi baj baje yengutu mette mette ba melni ko ñi yew jeng dama defal sama bop moy dama muñu sa bop dal sam xel dal ne yo sama bakkan bi ak lo man di gis ci xet lor digel rek taraf ak ñort ndax neesiyam rek yalla mu bax ni ak barki serigne bi dana ko teggi mu daldi dañ insha allah ma anti dir yow illa isbon dara ngay ab baram demi ci bop nacc nga wa fi sabilillah ci nek na ci yoon yalla ma lepp li nga xamne laqiti tass nga ak mom hal anti illa isbon wala isbon demi ci wa fi sabilillah ma laqiti yarantibi moko waxon nek bobo da nekkon ci yenn ci jamar lok noni ba daramum nacc mune nak ah daram bi yow day santal ndax li nga def bay nacc ci yoonu yalla rek lala dalé li may tam nak may wax sa bakkan lolou nako sama bakkan bi bu jël rek ta xamné li nga nek jihad la ci yoonu yalla ndax li ngay def muy dem ci yitté serigne bi ndax aajum faju lepp rek ci yoonu yalla la japp ko jihad fadakiri fatlikul qawl allazi wahika nga xamni xala waxon na ne asrara ñaan ma yahmadu ho dana ko sant asari ajra ñaan je al mujiddu je eji farlu insara de rañaan na mune sa bokk ndel fatlikou li nga da waxna nit dafa wara gor gorlu son te sentu ak no fly ci gannaaw ciono bobé li ñu wé songu ci gannaaw inda sadahi yahmadu qawm sura yebutu faduna anil jirani bayiko ci dekkandoye wal awtani ak dalya fi taahati rahmani ci top ak yereme ji na shaytan du jageun shaytané wa taahati sheikh ak top serigne ba al murabbil jahil ma ajyar ajrir wal musdiril fazi te aji dello ajo joxol al ghalizi kay aji tal kay aji jagg annahili kay aji mar muddarihil jodi kay aji mbubbo ak tap idrahal gurdi kam nit ñi mbubbo mbubbo wal qa'imul layl te aji taxaw ji guddi moy julli guddi rek ash-shadidil bardi guddi kay aji tar ab sedd wasa'imil yawmi te aji wor bisba al kathirul harr ba aji bari ak tangay te aji bari tangay li taahatullah bi tok yalla bi fi ak dirri and ak def jek abul mahamid waxna ci gannaaw ne la sun bi abul mahamid moy bakintalam ash-sharif al-mahtadi ma ajtad ciosan moli rohaibi kay aji jox xamim tefiya al-hizami yad wayray al-mujtadiya aji tablu ja moy kay yalwanaka sakku ndimal nujih ar-raja kay tajuk yaakar waghayatil amali tay yamukay nebedia buhyul huda ka aji dekkal njub bumiti jamhil mali bi ajray dajale alal hami shariati mi aji ar shariha bidar sil hilmi ci jang xam xam wahaisi sabqi ta aji laq rawga bi faratin hilmi andak ëpp nawet ga rebutu faduna boko defé nak rebuti fadlu nga mu delu ci bakkanam bi mi waxantel ne sama bakkan bu ma sa tit dama koy defal nako deug la bayiko na ci sama yu dekkando duggu ci aw yo nak nit ñoo xamne xawma ci kenn kenn xawma ci waye nak lepp mom ci top yalla dong la lepp leggel yalla dong la ndax seigne billahi leggel ci seigne bi mom leppum yalla la dara sheytaan nekkul ci sama yoon wi xana kay tok digal seigne bi nga xamne ñu xamul dara bo leen di tarbiya dañu defaru lu way jagg jagg lu way bon bon xol lu way mar mar yalla bo di ci mom mu defar la da nga defaru manek sa borom bu ko yalla def ni ko tabe tabe ci leppam te yalla tax muy saxo julli guddi ak wor beccuk lu guddi ga yag yag lu sedd sedd ak lu beccuk ba yag yag ak lu tang tang bo la ci def lepp lu bax te yalla tax muy sharif ci zahir ak ci batin mu ay ñak ba dik ci mom so bo dogu ni am nga ko ba nopi mo dekkal djub kanaw ba djub ba leene lu de ko bu alal mo la koy jox ndax mom dajale alal du yitem jëm ci yalla jëbele ci moy yitem mo har shariha haqiqa ci jangat jangale ak yitté ju kawé jo xamné moy jëmalin ci boromam mo raw ñepp té gëna lewet ñepp man moy ko xamné talaq fashana fashana ad-dunya aduna li wa ci la gi jëm yalla wa aljamatu billah annaf sabakan da hadil malahi wal iskhati taya madad duna diruk aduna mustahil bi ni aju soxlo bi shukru ci gërem lillah ñeel yalla wal hamd ak sant la ho ñeel ko wa dikkel ak tuddu yalla aw bi madihi khadim rusuli wala ci tag aji mot ni yonante al kiram ñe dewe tedd fa malu ho di ko ñeel min maramin ben ci akute fi xeyri dayni ci lul yar ci lul jile yar yaayibu dana sikkal dana kufri ñeñ yedd yalla ku la wax ci ci yepp waxtu mu sarri ha dungi aji wërem aji xoppati bil maqti ci sanje ga li di ni ñeul seen diine bu ne seen bi dafa fasé aduna deggal yalla faaw te bakkanam du jégué mukk lay tax yalla gërem ko rek ci lay jëm waye lu bokk ci loolu sori nako leppam sori ko fum tollu mi ngi ci tudd yalla diko sant diko gërem aka tag yoonte bi waye lu bokk ci loolu yoonam nekku ci jottu wut ak mom dara fum tollu mi ngi wax ñi wedd yalla nañu boné ci biir ak biti ak diina jëñ nek rawanti ne diine def yalla ñett fu tollu mi ngi wax diine ji ñapp ni moy diine te dara du ci dëgg ak ñoom seen bop nañu ñakk solo te nuru ñu am solo ta faa yalla nako dolle fegal khaliqul wara aji dund bindé fi ashrura khayt ayya wa damata yalna sax masruran bir mi kuñu deugal fi hayatihi ci dundam ga wa baqiyatu mudas bashtihar ndigorom ak siw ak ayyama ci diru fanya ma kuwira difegu ndelef na allay lu guddi xala nahari ci becc mune ma ngi ñaan yalla mu doli sëriñ bi mucc dali ko fegal lepp luy xéetu ay gën ko fa yagal te yag gi lepp di mbekté nim ko siwali ci kaw suuf ñepp xam dara yam dalna ko fi bayyi faaw lolay doliku li fekk nga xamne gudde feccak ñi ngi awante ci ciowar yalla bu ke ñewé ba jéxal ka ja dess ñew ba jéxal kané ñewaat fofu la al faslu al khamis yam mu tambalé nak ci al faslu li moy dog bi as-sadis bi ajrum benel faslu fi dhikri zuhdihi ci tuddu da dom ga wa saxa'i ak tabem ga day wax ci dog bi mom señ bi nim woné won gannaaw lepp lu bokku tak yalla ak nim tabé won ci leppum te yalla tax bu jëkke juhuduhu li moy da dom ga yalla xamal ne an hada shaykh nak du ne serign hafidhu yalla nako dolé watu allah yalla qaddu sadd taduna ani dunya walis aduna ñu ci ci kanamam wala ci leppam muy jëmum wa malte mu jangitam bi wajihi ani dunya fama baata mustafanan fiha ci aduna wala wala te mustayandu indahu fa mom malun jenn alal faka annahu danaka mom tahawada bahona adam ar-raghbati nak khamim fi haj aduna wa zuhda ak deduga min zamanihi tambale ci jamanom fil mahdi kal tay